Jack London. Büyü Üstadı. Seslendiren Akın Altan. Köyde şikayet vardı. Kadınlar kendi aralarında yüksek perdeden konuşuyordu. Erkeklerin suratları asıktı. Yüzlerinden şüphe akıyordu. Kampı saran huzursuzluğun kokusunu almış köpekler etrafta şüpheyle dolaşıyor, çıkacak ilk belada ormana kaçmaya hazır bekliyordu. Havaya kuşkulu bir gerginlik hakimdi. Hiç kimse komşusundan emin değildi ve her biri aynı şeyin kendileri içinde geçerli olduğunun farkındaydı. Hatta çocuklar bile son derece durgun ve ciddiydi. Bütün bunların sorumlusu olan küçük Diya, önce annesi Honia, sonra da babası Baum tarafından iyice bir dövülmüştü ve şimdi kumsalda ters çevrilmiş bir kanonun koruması altında sığınmış sızlanıyor, dünyaya karamsar gözlerle bakıyordu. Durumu daha da berbat hale sokan, Şaman Sukundu'nun gözden düşmesi nedeniyle kötülüğü yapanı bulmak için o bilinen büyüsüne başvurulamamasıydı. Şaman bir ay kadar önce kabilesine Taku Jim'in 20 yılda biriktirmiş olduğu eşyasını hediye olarak dağıtacağı potlaç törenine gidebilmek için hafif bir güney rüzgarı sözü vermiş ve o gün geldiğinde ne yazık ki acı veren kuzey rüzgarı esmiş, açılmaya cesaret edebilen 3 kanudan biri büyük dalgalar tarafından yutulmuş, diğer ikisi kayalara çarpıp parçalanmış ve bir çocuk boğulmuştu. Yanlış kesenin ipini çektiğini, hata yaptığını söylese de insanlar onu dinlemeyi reddetmişti. Kapısına sunulan etler, balıklar, kürkler giderek azaldı ve o bekleyerek somurttu. İnsanlar işlediği günahtan ötürü oruç tuttuğunu zannetse de o iyice gizlemiş olduğu yiyecek deposundan cömertçe yararlanıp ahalinin dönekliği üzerine düşüncelere daldı. Honia'nın battaniyeleri kayıptı. Kapkalın, sıcak tutan çok güzel battaniyelerdi ve kadının bunlara sahip olmaktan duyduğu gurur çok ucuza kapatmış olmasıyla daha da artıyordu. Öbür köydeki T. Kwan, battaniyelerden o kadar çabuk ayrıldığı için salak olmalıydı. Gerçi kadın ilk başta bunların öldürülen İngiliz adama ait olduğunu bilmiyordu. Adamın ölümü, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin filikaları, gizli koyları tararken uzun bir süre sahilde devriye gezmesine neden olmuştu. T. Kwan'ın kendi insanları hükümete hesap vermek zorunda kalmasın diye battaniyeleri çabucak elinden çıkardığını bilmeyen kadının içi rahattı. Diğer kadınların kendisine gıpta etmesi sonsuz ve sınırsız bir gurur duymasına neden olmuş, bu gurur önce köye yayılmış, sığmamış, Hollanda limanından St. Mary'e kadar tüm Alaska kıyılarına ulaşmıştı. Honia'nın totemi doğal olarak herkes tarafından kutlanıyor, kadının adı ve o sıcak tutan battaniyeleri, balık tutan, ziyafete oturan adamların ağızlarında dolaşıyordu. Böylesine gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaları inanılacak gibi değildi. Ben havalansınlar diye yan duvarın üzerine sermiştim battaniyeleri, diye bininci kez anlatıyordu tinletli kız kardeşlere. Sadece serdim ve arkamı döndüm. Çünkü bu hamur hırsızı, pişmemiş un yiyen Diya, kafa üstü büyük demir kazanın içine düşmüş, bacakları rüzgarda sallanan ağaç dalları gibi sallanıyordu. Çekerek çıkardım çıkarmasını ama aklı başına gelsin diye iki kez çarptım kafasını kapıya. Ve sonra dönüp bir baktım ki battaniyeler yok. ''Battaniyeler yok olmuş.'' diye tekrarladı kadınlar şaşkın fısıltılarla. ''Büyük bir kayıp.'' dedi biri. ''Böyle battaniyeler kolay kolay bulunmaz.'' dedi bir diğeri. Bir başkası, ''Kaybın için çok üzgünüz Honia.'' diye ekledi. Sakinleştirici tüm sözlere rağmen her biri bu iğrenç, kavga sebebi battaniyelerin kaybolmasına için için seviniyordu. ''Sadece güneşe serdim.'' diye bin birinci kez başladı Honia. ''Tamam, tamam, anladık.'' dedi Baum yılgınlıkla. Köye dedikoduya gelmiş olan kimse yoktu. Bu da gösteriyor ki içimizden biri hakkı olmadan el uzattı onlara. ''Nasıl olur ey Baum?'' diye sordu kadınlar kızgınlıkla ve hep bir ağızdan ''Buna kim yeltenir?'' ''O zaman işin içinde büyü var demektir.'' diye devam etti Baum vurdum duymaz bir tavırla. Yüzlerine kurnaz bakışlar fırlatırken. ''Büyü mü?'' Dehşet verici kelimeyi duyar duymaz sesleri alçaldı ve birbirlerine korkuyla baktılar. ''Çok doğru.'' diye onayladı Honia. Doğasında olan habis kötülük yerini bir an için sevince bırakırken ekledi. ''Clock Norton'a haber saldık. Kuvvetli kürek çeker. Eminim öğleden sonraki akıntıyla burada olacaktır.'' Küçük gruplar dağıldılar ve köyün üzerine korku çöktü. Bütün talihsizliklerin içinde en korkunç olanı büyüydü. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen şeylerle sadece şamanlar başa çıkabilirdi. Yüzleşme anı gelene dek ne adam, ne kadın, ne de çocuk kötülüğün ruhunu ele geçirip geçirmediğini bilemezdi. Bütün şamanlar arasında diğer köyde yaşayan Klok Noton en korkunç olanıydı. Hiçbir şaman onun kadar kötü ruh çıkarmamış ve hiç kimse kurbanlarını onunki gibi korku salan işkencelere maruz bırakmamıştı. Bir keresinde 3 aylık bir bebeğin bedeninde yaşayan bir şeytan bulmuştu. Öylesine inatçı bir şeytandı ki dışarı çıkarmak için bebeği 1 hafta boyunca dikenli fundalar üzerinde yatırmışlar, sonra da denize fırlatmışlardı. Ancak köyün üzerindeki lanetin dağılmadığının işareti olan bedeni dalgalar defalarca karaya atmış, en sonunda 2 güçlü kuvvetli adam bebeği deniz çekildiğinde kazığa bağladıktan sonra kurtulabilmişlerdi. Honya işte bu adama, Klok Noton'a haber salmıştı. Keşke kendi şamanları Sukundo gözden düşmemiş olsaydı. En azından daha yumuşak, daha ılımlı yöntemler kullanırdı o. Sonradan 7 tane sağlıklı çocuğa kavuşan bir adamın içinden 2 tane kötü ruh çıkarmakla tanınırdı. Ama ya Klok Noton? Adamın düşüncesi bile uğursuz bir önseziyle herkesin tüylerinin ürpermesine neden oldu. Her biri, hatta tüm başarılarına rağmen kendisini kötü bir son bekleyen dalgacı Sime bile kendini suçlayan bakışların merkezinde hissederken bir yandan suçlayıcı bakışlar fırlatmaktan geri kalmıyordu. ''Ha ha ha!'' diye güldü Sime. ''İblisler ve Klok Noton! Tinlet ülkesinde ondan daha büyük bir iblis var mıdır acaba?'' ''Seni sersem, daha şimdiden sihir ve büyüleriyle yola çıkmış geliyor. Bu yüzden diline sahip çık. Çık ki laneti üzerine düşüp bu dünyadaki günlerini azaltmasın!'' dedi Lala. Diğer adıyla 3 Kağıtçı. Sime adama tepeden bakarak gülerken, ''Benim adım Sime. Korku bilmez, karanlıktan korkmaz Sime. Tıpkı babam gibi güçlü bir erkeğim ve aklım yerinde. Ne sen ne de ben, görünmez kötü şeyleri kendi gözlerimizle gördük.'' ''Ama Sukundo gördü.'' diye araya girdi Lala. ''Ve aynı zamanda Klok Noton da. Bunu hepimiz biliyoruz.'' ''Salak oğlu salak, nereden bileceksin?'' diye gürledi Sime, çabuk tutuşan kanı suratına sıçrayarak. ''Söylediklerinden biliyorum tabii ki.'' Sime homurdandı. ''Şaman da sadece bir insan. Sözleri senin benim sözlerim gibi. Sözler yalan olamaz mı?'' dedikten sonra yere anlamlı anlamlı tükürmeye başladı. Hızını alamayıp, ''İşte bu da şamanlarınız ve şamanlarınızın iblisleri için. Bu da, bu da!'' diye tükürmesine devam ederken parmaklarını şaklatarak, korkuyla söylediklerini dinleyen kalabalığın arasından açtığı yoldan yürüyerek geçti. ''İyi bir balıkçı, güçlü bir avcı ama kötü bir adam.'' dedi birisi. ''Ve kötü olmasına rağmen başarılı.'' dedi bir başkası. ''O halde siz de kötü olun ki kazanasınız.'' diye seslendi omzunun üzerinden Sime. ''Herkes kötü olursa şamanlara da gerek kalmaz. Sizi gidi suratına tükürdüğüm, karanlıktan korkan ödlek çocuklar.'' Klok Noton öğlen akıntısıyla geldiğinde Sime ne cüretkar kahkahasına ara vermiş ne de şaman kumda tökezlediğinde alay etmekten çekinmişti. Klok Noton ona ters ters bakmış, sonra kalabalığın ortasından geçip doğruca Sukundo'nun evine yollanmıştı. Sukundo'yla konuştuklarını hiç kimse duyamazdı. Çünkü büyü üstadları bir araya geldiğinde herkes saygı göstererek uzakta toplanmıştı. ''Selam sana ey Sukundo!'' diye gürledi Klok Noton, hoş karşılanıp karşılanmadığını merak ederek. Dev gibi yapısıyla kısa boylu, sesi cırtlak bir cırcır böceğini andıran Sukundo'nun yanında bir kule gibi yükseliyordu. ''Sana da Klok Noton!'' diye yanıtladı Sukundo. ''Gelişinle gün daha da güzelleşti. Ama sanki...'' diye tereddüdünü dile getirmeye çalıştı Klok Noton. ''Tamam, tamam.'' diye girdi araya sabırsızca küçük şaman. ''Kötü günler geçirdiğim doğru. Yoksa şimdi karşında durup işimi yaptığın için minnet duymazdım sana.'' ''Durumum beni üzüyor dostum.'' ''Üzülme. Ben halimden memnunum Klok Noton. Ne verirlerse yarısını sana getireceğim.'' ''Hiç gerek yok sevgili Klok Noton.'' diye mırıldandı Sukundo, elini itiraz eden bir tavırla sallarken. senin kölenim ve günlerimi sana yardımcı olmak arzusuyla geçireceğim. Aynı benim. Aynı şimdi senin bana yardımcı olacağın gibi. Aramızda sorun olmadığına göre şu battaniye işi, Onia'nın kaybolan battaniyeleri işi, kötü bir olay mı? İri şaman tecrübesizliğini bu aptalca soruyla ortaya koymuş oldu. İnsanların zihnini okumakta usta olduğundan herkesi küçük gören Skundo belli belirsiz bir kötülükle gülümsedi. Eğer gerçekten kuvvetli büyüyle uğraşmışsan, dedi, kötülük yapan hemen görünecektir sana. Haklısın. Gözlerimi üzerine çevirdiğim anda belli olacaktır. Clock No Ton yine tereddüt etti. Başka köyden dedikoduya gelen kimse var mıydı? Skundo, hayır anlamında kafasını salladı. Sonra aniden, ''Şunlara baksana!'' dedi. ''Bunlar şimdiye dek gördüğün en güzel çizmeler değil mi?'' Fok ve Morse postlarından yapılma deriyi tersine çevirirken, ziyaretçisinin yüzünü ilgiyle inceledi. ''Sıkı bir pazarlık sonucu alabildim bunları.'' Clock No Ton, ne demek istediğini anlamaya çalışarak başını dikkatle salladı. ''Lallah'tan aldım bunları. Olağanüstü tuhaf bir adam. Hep düşünmüşümdür.'' ''Neyi?'' diye atıldı Clock No Ton sabırsızca. ''Hep düşünmüşümdür.'' diye devam etti Skundo, sesi zorlukla duyulur hale gelene dek. ''Gün güzel bir gün ve senin sihrin kuvvetlidir, Clock No Ton.'' Clock No Ton'un yüzü aydınlandı. ''Büyük adamsın Skundo. Şamanların şamanısın. Şimdi gidiyorum. Seni daima hatırlayacağım. Ve dediğin gibi, şu Lallah denilen adam gerçekten tuhaf biri.'' Skundo, suratında daha da belirginleşen kötülük dolu gülümsemesiyle ziyaretçisinin ardından kapıyı kapattı ve iki kol demirini de sürgüledi. Clock No Ton kumsala indiğinde Sime kanosunu tamir ediyordu ve işine sadece gösterişli bir şekilde tüfeğini doldurup yanı başına koymak için ara verdi. Clock No Ton hareketini fark etti ama umursamaz görünüp herkesin duyabileceği şekilde seslendi. ''Herkese burada toplanmaları için haber verin. Bu kötülük avcısı, iblis kovucusu Clock No Ton'un sözüdür.'' Aklından Onia'nın evinde toplanmak geçmişti ilk başta ama herkesin katılması gerekiyordu ve Sime'nin itaat edeceğinden şüpheliydi. Sorun çıksın istemiyordu. Sime'nin ilişilmediği zamanlarda iyi bir adam olduğunu, bununla beraber herhangi bir şamanın sağlığı için tehlikeli birine dönüşebileceğini biliyordu. ''Onia denen kadını getirin.'' diye emretti şimdiden toplanmış insanlara kızgın bakışlar fırlatıp göz göze geldiklerine baştan ayağa ürperti salarken. Başı önde, gözlerini kaçırarak paytak paytak geldi Honia. ''Battaniyelerin nerede?'' ''Havalansınlar diye güneşe sermiştim onları. Sonra bir baktım yoklar.'' diye sızlandı. ''Ya sonra?'' ''Hep Diya'nın yüzünden oldu.'' ''Anlat.'' ''Canını yakana dek dövdüm çocuğu. Bizim gibi gariban insanların başına iş açtığı için daha çok dayak yiyecek.'' ''Battaniyelerden bahset kadın!'' diye gürledi Clock No Ton, kadının hizmetinin karşılığını düşürmeye çalıştığını sezerek. ''Battaniyeler, varlıklı olduğunuzu herkes biliyor.'' ''Sadece havalansınlar diye sermiştim.'' dedi kadın burnunu çekerek. ''Bizler yoksul insanlarız, hiçbir şeyimiz yok.'' Clock No Ton'un yüzü aniden iğrenç bir şekilde çarpıldı ve Honia korkuyla geri sıçradı. Yukarı dönük göz bebekleri ve düşmüş çenesiyle yavaşça ileri atılan şamandan uzaklaşmaya çalışan kadın tökezledi ve kendini birden adamın ayakları dibinde sürünürken buldu. Şamanın kolları havayı kırbaçlarcasına dövüyor, bedeni acı çekiyormuş gibi kıvranıp bükülüyordu. Sara nöbeti geçirir gibi dudaklarından beyaz köpükler saçıyor, bedeni ürperti ve titremelerle sarsılıyordu. Erkekler bu heyecana dayanamayıp birer birer çekilirken, kadınlar ileri geri sallanarak feryat figan etmeye başladılar. Geride kalan tek erkek Sime'ydi ve o da kanosunun üzerine tünemiş, gözünün önünde olup biten saçmalığı izliyordu. İçinde tohumlarını taşıdığı atalarının baskısını hissettiğinden cesaretini kanıtlamak istiyor, bildiği en güçlü yeminleri ediyordu. Clock Norton'un hali bakılamayacak kadar korkunçtu. Battaniyesini fırlatmış, üzerindeki giysileri paramparça etmişti. Kalçasına taktığı kartal pençesinin haricinde çırılçıplaktı. Çığlıklar atarak, bağırarak gece karası uzun saçlarını savuruyor, çember oluşturmuş insanların etrafında delirmiş gibi sıçrıyordu. Çılgınlığı, belirgin bir kabar ritimden oluşuyordu. Herkes kendisini bu ritme kaptırmış, bedenlerini onunkiyle birlikte sallamaya, hep bir ağızdan bağırmaya başlamıştı. Sonunda Clock Norton, kolunun ucunda bir pençe gibi duran parmağını uzattı ve dimdik oturdu. Dudaklarından ölülerin iniltisini andıran bir inilti döküldü. İnsanlar, o korktukları parmak suratlarında duraksamadan geçip gittiğinde, artık bedenlerini taşıyamayan titrek dizlerinin üzerinde bir bir çömelerek oturdular. Çünkü o parmak ölüm, geçip gitmesini izlemekse yaşam demekti. Artık sıralarını savdıklarına inandıklarından, dikkatli bir merakla izlemeye koyuldular. Sonunda kaderi tayin edecek olan parmak, büyük bir çığlıkla birlikte La Allah'ın üzerinde durdu. Kendini şimdiden ölmüş bulan, eşyasını dağıtılmış ve dul eşini kardeşiyle evlenmiş gören La Allah, yaprak gibi titriyordu. Konuşmaya, inkar etmeye çalıştı ama dili sanki dayanılmaz bir susuzlukla boğazına yapışmış gibiydi. Clock Norton, görevini tamamladığının bilincinde yarı baygın gibi duruyor, kapalı gözleriyle yapmış olduğu binlerce ayından sonra artık kulağına aşina gelen, tir tir titreyen kurbanın üzerine saldıran ahalinin attığı kan çığlıklarını duymak için bekliyordu. Ama hiç ses çıkmadı. Sonra ilk kimden çıktığı belli olmayan ama yayılan kıkırdamalar, daha sonra gökyüzüne doğru giderek yükselen kahkahaları duydu. ''Ne oldu?'' diye bağırdı gözlerini açarak. ''O değil, o değil!'' diye güldü insanlar. ''Senin büyün işe yaramazmış Clock Norton.'' ''Herkes biliyor.'' diye kekeledi La La. ''8 yorucu aydır Sivoş balıkçılarla uzaklardaydım. Daha bugün Honia'nın battaniyeleri kaybolduktan sonra döndüm. Çoktan gitmişti battaniyeler.'' ''Doğru söylüyor.'' diye bağırdı herkes bir ağızdan. ''Honia'nın battaniyeleri o gelmeden önce gitmişti.'' ''İşe yaramayan büyün için hiçbir şey vermeyeceğim sana.'' dedi Honia, küçük düşmekten duyduğu utançla ayağa kalkarken. Fakat Clock Norton'un gözü sadece Skundo'nun kötü kötü gülümseyen yüzünü görüyor, kulakları ise çatlak çatlak çıkan cırcır böceği sesini duyuyordu. ''La Lahtan aldım bunları. Hep düşünmüşümdür.'' Ve ''Gün güzel bir gün ve senin büyün kuvvetli.'' Cümleleri beyninin içinde dönüp duruyordu. Honia'nın yanından hışımla sürünerek geçti ve topluluk şamana içgüdüsel olarak açılarak yol verdi. Kanonun tepesindeki sime alaylı bir laf attı. Kadınlar yüzüne kahkahalarla güldü ve kendisiyle dalga geçen sözler havada uçuştu. Ama o aldırmadan Skundo'nun evine doğru yürüdü. Kapıyı yumruklarıyla döverken kin ve nefret dolu lanetler okudu. İçeriden Skundo'nun genellikle büyü yaparken çıkardığı ürkütücü seslerden başka ses gelmiyordu. Sinirden köpüren Clock Norton, yerden aldığı kocaman bir taşla kapıyı kırmaya kalkıştığında kalabalıktan kızgın sesler yükseldi. Ve Clock Norton, yabancı insanların arasında gücünden ve otoritesinden mahrum olduğunun farkına vardı. Önce birinin, sonra da bir başkasının taş almak için yere eğildiğini gördüğünde müthiş bir korkuya kapıldı. ''Büyü üstadı Skundo'ya zarar veremezsin.'' diye bağırdı bir kadın. ''Bir an önce kendi köyüne dönsen iyi olur.'' diye nasihatte bulundu bir adam kötü kötü. Topuklarının üzerinde dönen Clock Norton, içinde taşıdığı büyük nefretle aralarından geçerek kumsala doğru ilerledi. Bir an için arkasından saldıracaklarını düşünerek korktu ama hiç taş atan olmadı. Çocuklar bacaklarının dibinde dalga geçerek dolanıyor, yer gök alaylı sözler ve kahkahalarla inliyordu ama hepsi buydu. Yine de kanosuna binip epey bir yol aldıktan sonra rahat bir nefes alabildi. Güvende olduğunu anladığında ayağa kalktı, köyü ve insanları, özellikle kendisini küçük düşüren Skundo'yu unutmadan boş bir lanetle lanetledi. Kıyıdaysa insanlar Skundo'nun kapısının önünde toplanmış, yalvarıp yakararak dışarı çıkması için yaygara koparıyorlardı. Ve bu kargaşa Skundo kapıya çıkıp elini kaldırana dek sürdü. ''Sizleri, evlatlarım olduğunuz için gönül rahatlığıyla affediyorum.'' diye seslendi Skundo. ''Ama sadece bu seferlik.'' Sakın bir daha olmasın. Aptallığınız sadece bu sefere özel cezasız kalacak. Affedilmek istediğinizi biliyor ve kabul ediyorum. Bu gece, ay dünyayı bırakıp ölüler diyarına bakmaya gittiğinde, herkes Honia'nın evinin önünde toplansın. Suçu işleyen bu gece ortaya çıkacak ve hak ettiği cezayı bulacak. Sözüm bitmiştir. Cezası ölüm olmalı, diye bağırdı Baun. Bizi endişelendirdiği ve utanç verdiği için. Öyle olsun, dedi Skundo ve içeri girerek kapısını kapattı. Artık her şey meydana çıkacak. Nihayet eski huzurlu günlerimize kavuşacağız, dedi Lalah kehanet bildirircesine. Tabii ya, küçük adam Skundo sayesinde, dedi Simet dudak bükerek. Küçük adam Skundo'nun büyüsü sayesinde, diye düzeltti sözünü Lalah. Bu Tinglet insanları salak oğlu salaklar, dedi Sime kalçasına yankılanan bir şaplak indirirken. Yetişkin kadınların güçlü erkeklerin çamurda yuvarlanarak rüyaları, keramet hikayelerini dinlemesi kadar aptalca bir şey olamaz. Ben gezmiş görmüş bir adamım, dedi Lala. Derin sularda yol aldım, çok değişik kerametler gördüm ve bunların gerçekten olduğunu biliyorum. Ben Lala, üç kağıtçısın. Öyle derler ama aslında uzak diyarlar gezen adam demeliler. Bense çok gezmedim, diye sözü aldı Sime. O zaman çeneni kapa, diyerek sözünü kesti Baun ve her biri öfkeyle dağıldılar. Gümüş renkli ay, dünyanın ardında kaybolduğunda, Skundo, Honia'nın evinin önünde toplanan kalabalığın yanına hızlı ve dikkatli adımlarla geldi. Honia'nın yağ lambası ışığında onu görenler, kolunun altında taşıdığı uyuklayan bir kuzgundan başka çıngırak, maske ya da diğer şaman araçlarını getirmediğini fark ettiler. Sihiri yaparken herkesin görmesini sağlayacak kadar büyük bir ateş yakmak için yeterli odunun var mı? Evet, diye yanıtladı Baun. Bol bol odun var. O halde beni dinleyin. Sözlerim kısa olacak. Yanımda her şeyi gören, sırları çözen kuzgunu, celcisi getirdim. Simsiyah renkli bu kuzgunu Honia'nın evinin en karanlık köşesine, büyük siyah kazanın altına koyacağım. Yağ lambası sönecek ve her yer karanlıkta kalacak. Yapacağınız şey çok basit. Bir bir içeri girecek ve derin bir nefes alıp vermeye yetecek bir süre boyu elinizle kazana dokunacaksınız. Suçlunun eli ona yaklaştığında celcisin bağıracağına şüphe yok. Bağırmasa da zekasını kullanarak başka bir işaret verebilir. Hazır mısınız? Hazırız, diye geldi çok sesli yanıt. Kimse kalmayana kadar herkesi adıyla bir bir çağıracağım. Bu sözlerle birlikte ilk Lallah'ı çağırdı ve adam hemen içeri girdi. Bütün kulaklar dikildi. Fırtınadan önceki sessizliğin içinde eğreti zeminde çıkan ayak sesleri duyuldu. Ama hepsi buydu. Celcis ne bağırdı ne de başka bir işaret verdi. İkinci olarak çağrılan Baun'du. Çünkü komşularına utanç vermek isteyen bir adam kendi battaniyelerini çalabilirdi. Baun'u, Honia, diğer kadınlar ve çocuklar izledi. Ama yine bir sonuç çıkmadı. Sime! Diye seslendi Skundo. Sime! Fakat Sime'nin kılı bile kıpırdamadı. Karanlıktan mı korkuyorsun? Diye sordu suçsuzluğu kanıtlanan Lallah kızgınlıkla. Sime kıkırdayarak güldü. Bütün bunlar bir saçmalıktan ibaret olduğu için gülüyorum, dedi. Yine de gireceğim içeri. Bunu kehanete inandığından değil, korkmadığımı ispatlamak için yapacağım. Ve cesaretle içeri girdi. Bir süre sonra da dalga geçer bir ifadeyle çıktı. Bir gün aniden öleceksin, diye fısıldadı Lala haklı bir öfkeyle. Hiç şüphem yok, dedi dalgacı bilgiç bilgiç. Şamanlar ve derin sular yüzünden pek azımız yatağında ölebiliyor zaten. Köylülerin yarısı bu sinir harbini selametle atlattığında baskıdan kaynaklanan heyecan giderek artmıştı. Üçte ikisi bittiğinde doğurması yakın genç bir kadın bu gerilime daha fazla dayanamayarak asabi çığlıklar atmaya, anlamsız kahkahalar savurmaya başladı. Nihayet en sondakilere geldi sıra ve bir bir içeri girmeye devam ettiler. Yine bir şey olmadı. En sona kalan Diyay'dı. Demek ki hırsız oydu. İnsanlar bu şanssız çocuğun yanından uzaklaşmaya çalışırken, Honia gökyüzüne doğru yükselen bir feryat kopardı. Çocuk, duyduğu korkudan yarı ölü gibiydi. Bacakları bedenini zar zor taşıdığından, tam eşikten geçerken tökezledi ve neredeyse düşecekti. Çocuğu içeri doğru iten Skundo kapıyı kapadı. Sadece ağlamasının duyulduğu uzun bir süre geçti. Hiçbir şey olmadı ve çocuk sonuncuydu. ''Ateş yakılsın!'' diye buyurdu Skundo. Parlak alevler gökyüzüne doğru yükselirken, kaybolan korkunun ve devam eden şüphenin izlerini taşıyan yüzler aydınlandı. ''Kesinlikle bir işe yaramadı!'' diye fısıldadı Honya ters ters. ''Bence de!'' diyerek katıldı Baan karısına. Skundo iyice yaşlandı. ''Yeni bir şamana ihtiyacımız var artık.'' ''Hani, nerede kaldı kuzgunun hikmeti?'' diye sordu Sime. Lala'nın kulağına eğilerek. Şaşkın bir halde alnını sıvazlayan Lala hiçbir şey diyemedi. Göğsünü küstahça kabartan Sime, böbürlene böbürlene yürüyerek küçük şamana doğru gitti. ''Ha ha ha!'' diye güldü. ''Tıpkı dediğim gibi, hiçbir işe yaramadı.'' ''Öyle görünüyor.'' dedi Skundo yavaşça. ''Büyüden anlamayan tecrübesiz insanlara tuhaf gelebilir bu durum.'' ''Ya sana?'' diye sordu Sime küstahça. ''Kim bilir, bana bile gelebilir.'' dedi Skundo yavaşça ve göz kapakları ağır ağır, yavaş yavaş sonuna kadar kapandı. ''Bu yüzden yeni bir sınav yapacağım. Herkes, kadın ve çocuklar dahil, ellerini başının üzerine kaldırsın. Hemen!'' Emir öylesine beklenmedik ve sertti ki herkes sorgusuz sualsiz uydu. Bütün eller havadaydı. ''Herkes yanındakinin ellerine baksın. Herkes!'' diye buyurdu Skundo. ''Baksın ki...'' Ama sözleri bir kahkahayla, daha çok kızgınlıkla atılan bir kahkahayla boğuldu. Tüm gözler Sime'ye çevrildi. Onunkiler hariç herkesin elleri simsiyah kurum olmuş, bir tek onun ellerine Honya'nın kazanının isi bulaşmamıştı. Karanlığın içinden fırlatılan bir taş yanağına çarptı. ''Yalan bu!'' diye bağırdı. ''Yalan! Honya'nın battaniyelerine ne olduğunu bilmiyorum!'' İkinci bir taş alnını yardı. Bir üçüncüsü başının yanından ıslık çalarak geçti. O eşsiz kan çığlığı koptu ve herkes yere eğilip taş toplamaya başladı. Sendeleyen Sime yere çöktü. ''Şakaydı! Sadece şaka yapmıştım!'' diye bağırdı tiz bir sesle. ''Battaniyeleri şaka olsun diye aldım.'' ''Nereye sakladın?'' diye sordu kargaşayı bıçak gibi kesen sesiyle Skundo. ''Evime sakladım. Çatı direğinin yanındaki büyük deri balyaların içine.'' diye geldi yanıt. ''Ama şakaydı diyorum. Sadece...'' Skundo'nun işareti üzerine taşlar yine havada uçuşmaya başladı. Sime'nin karısı başı dizlerinin üzerine düşmüş sessizce ağlıyor, küçük oğluysa çığlık ve kahkahalar atarak diğerleriyle birlikte taş atıyordu. Honya, çok değerli battaniyelerine kavuşmaktan mutlu, paytak paytak yürüyerek geri geldi. Skundo kadını durdurdu. ''Bizler fakir insanlarız ve fazla bir şeyimiz yok.'' diye mızıldandı Honya. ''O yüzden bize insaflı davran ey Skundo.'' İnsanlar titreyen taş yığınının yanından ayrılarak izlemeye geldiler. ''Ben hiç insafsız olmadım sevgili Honya,'' dedi Skundo battaniyelere doğru uzanırken. ''İnsafsız olmadığımı göstermek için de sadece bunları alıyorum.'' Sonra kalabalığa dönerek, ''Sizce de çok zeki değil miyim evlatlarım?'' diye sordu. ''Sen gerçek bir dahisin ey Skundo,'' diye yanıtladı herkes bir ağızdan. Ve Skundo battaniyeler omzunda, uyuklayan Celciz kolunun altında, karanlığın içinde kayboldu. Son.